Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh M. Rizal di Cepu dengan judul Misteri Siluman Kuyang. Kedadian iki tak alami tahun 2004. Nalika iku aku isih merantau ing Kalimantan, mergawe ana penambangan batu bara daerah Kalimantan Selatan sak pinggiring Banjarmasin. Aku kerja wis ana 3 tahun, nanging kawit biyen aku kerja ana ing tengah alas lan saben turu aku ana ing mes. Lagi 2 wulan iki aku dipindah awor kerja Pak Likku. Isih sak PT turune aku uga melu Pak Lik. Amarga jarak tempat kerja nganti tekan omahe Pak Lik mung sak jam yen numpak kendaraan. Anake Pak Lik siji umur 5 tahun, nanging bulik tati saiki meteng meneh. Saben kerja aku bareng Pak Lik, nanging iki yen bareng sip, tapi yen ora bareng ya budal dewe-dewe. Jumlah esuk iku sak cedake omah kontrakane Pak Lik ono kedadian aneh. Lina sing jarak omai 100 meter soko umah kontraanku, bayi sing dikandung ilang. Wong kampung sing padha ndeleng lan nyatakake kabar iku. Jebule pancen bener. Kedadian aneh iku dialami Mbak Lina nalika tengah wengi. Mbak Lina ngipi nglairake ditulungi wong wadon tuwa. Nanging nalika Mbak Lina tangi wetenge wis kempes, jabang bayi ing jero kandungan ilang. Esuk nalika diperiksake bidan, bidane uga ora ngerti jare bidan kasus sing kaya dialami Mbak Lina ora mung pisan pindho wae. Nanging bola bali, Mbak Lina lan keluargane sedih lan mung nangis wae. Usaha keluargane Mbak Lina ora mung ing medis wae, nanging uga ing wong pinter. Jarene wong pinter bayi sing dikandung Mbak Lina digawa kuyang. Ora mung wong pinter wae sing ngomong ngono, nanging wong-wong kampung uga ngira bayi sing dikandung Mbak Lina digawa kuyang banjur dinggo tumbal. Tenane aku ora percaya marang bangsa lelembut yen durung ana buktine. Nanging yen dipikir-pikir pancen aneh, medis wae uga ora ngerti ilangi jabang bayi sing dikandung Mbak Lina. Padahal umure bayi sing dikandung Mbak Lina wis 8 wulan. Bulik Tatik wedi amarga ngerti kedadian iku. Amarga Bulik Tatik wis meteng 6 wulan. Dina minggu isuk Bulik Tatik nyeluk dukun pijet urut. Uga wong kampung kono sing jenenge Mbah Sari, asli saka Pacitan, Jawa Timur. Ing Kalimantan kene wis ana 15 taun kliwat. Amerga ngetutake bojone mergawe ana ing Kalimantan. Akeh pengalaman sing diceritake Mbah Sari marang Bulik, termasuk masalah kuyang. Jarine Mbah Sari yen tau ngerti kuyang nalika Mbah Sari nulungi wong sing lagi nglairake sing wujute kucing nanging sirai manungsa. Kucing sing wujude kaya ngono iku mlebu ana kamar sing arep dinggo nglairake. Saknalika iku Mbah Sari banjur njupuk sapu sada kanggo ngurak kuyang sing wujude nggegirisi iku. Jare Mbah Sari, kuyang bisa membo apa wae. Kadang kala bisa membo manuk beluk. Bulik Tatik banjur diwarai Mbah Sari carane supaya ora diganggu kuyang. Welinge Mbah Sari, yen ana wong wadon ngloroi utawa demek wetenge Bulik Tatik aja diwolehi. Luwih becik ditinggal wae. Nanging umpama wetenge Bulik Tatik didemek utawa dilus-lus karo wong wadon sing ora dikenal, sing alasane wis pirang ulan kandungane, Bulik Tatik dikongkon Mbah Sari uga bales demek utawa ngelus-lus wetenge wong wadon iku. Bare dipijeti, aku Pak Lek Bulik lan Mbah Sari takon asal usule kuyang. Jawabe Mbah Sari, kuyang iku salah sawijine ilmu kanggo nglanggengake urip. Carane iku wong sing duweni ilmu kudu saben ulan golek tumbal bayi sing isih ana ing jero weteng. Nalika tengah wengi, wong wadon sing duweni ilmu arep marani mangsane, banjur rogone wong wadon iku ditinggal ana ing omah. Banjur sirae melu mabur marani calon korbane kuwi. Pak Lekku banjur takon, korbane iku sapa wae, Mbah? Apa mung bayi utawa wong gedhe? Terus tondo-tondone yen kuyang arep teko piye, Mbah? Jawabe Mbah Sari, sing digoleki kuyang yaiku janin utawa bayi ing jero kandungan nganti bayi sakdurunge umur sepasar. Tondo-tondone yen kuyang arep teko yaiku ing dhuwur genteng bakal ana swara aneh utawa swara-swara bledos. Welingku, kowe kabeh iki kudu waspada. Cawisono ono ing kamar kene sapu sada. Nanging sing luwih penting dungo karo Gusti Kang Maha Kuwasa. Mbah Sari banjur pamitan mulih. Mm. Nanging saben bengi bulik tatik wedi lan kuatir. Terus untung wae Pak Lik jarang sip wengi yen kerja. Sakulan sakwise kedadian iku rebu awan nalika aku karo Pak Lik kerja, bulik ditekani wong wadon tuwa sing kalungan selendang, mara lan nawakake kerajinan utawa anyaman saka rotan. Kawite bulik ora ngira apa-apa, nanging nalika wong wadon tuwa iku meksa arep mlebu omah, bulik sadar, iling pesen, Pak Lik ora oleh nampa tamu sapa wae sing ora dikenal. Jare bulik wong wadon iku ngomong, "Mbak, mbak, ini murah, mbak. Ini kerajinan bagus dari Kalimantan. Kalau gak percaya silakan di dalam rumah dilihat saja." "Maaf ya bu, saya sudah punya kerajinan seperti ini." "Ya udah, kalau udah punya mbak, mbaknya udah hamil berapa bulan?" "Maaf ya bu, saya ada keperluan." Bulik banjur mlebu omah, terus nutup lawang. Wong wadon tuwa iku mung mandeng wae. Nalika aku karo Pak Lik mulih kerja, bulik banjur cerita kabeh amarga bulik wedi lan kuatir banget. Aku karo Pak Lik bengi iku sepakat yen arep melek. Kebeneran kemis isuk padha prai kerja. Suwengi aku karo Pak Lik melek lan ora ana kedadian apa-apa. Dino kemis awan aku nglembur turu, nanging malam jemah kliwon. Wengi iku hawane beda banget. Jam 10 aku wis mapan turu mergo ngantuk. Swara asu lan swara aneh-aneh nambahi gawe merinding awakku. Lagi wae turu sak liyepan, aku krungu swara glodhak lan swara kretek-kretek ing dhuwur gendeng. Gendenge ora ana sing pecah. Ing jero ati batinku, swara iku mau nyotok utawa ngimpi amarga ora ngerti mripat rasane ngantuk, ora bisa turu. Ora suwe aku krungu bulik jerit-jerit. Banjur mlayu metu saka kamar. Kamare bulik lan Pak Lik bukaan. Pak Lik nyekel sapu ngebyoki demit sing mlebu ana kamar. Nalika aku cedhak ing lawang kamare bulik, aku kaget banget. Amarga saka jero kamar ana sirah sing rambuté ruwe-ruwe mabur, metu nganti arep nabrak aku. Nalika iku aku wedi banget. Wujude raine kriput, matane sipit, duwe siung lan bulune nglewer usus lan jeroane manungsa. Bisa apa-apa amarga temenggengeng sumlende ana ing tembok ngerti wewujutan gegilani lan gegirisi sirah iku mabur metu lan diuber-uber Pak Lik nganggo sapu sada bengi iku aku karo Pak Lik melek lan nganti esuk. Kuatir yen demit iku teko meneh, Pak Lik sakwise kedadian iku banjur nyeluk simbah saka Jawa. Amarga simbah yo klebu wong pinter. Nganti bulik nglairake simbah terus nunggoni. Amarga jari simbah, siluman iku isih ngudak lan ora gelem nyerah. Tanggulan sakwise kedadian iku bulik lairake lan slamet ora ana apa-apa. Taun 2006 aku mulih ing Cepu amarga ing Cepu ana gawean. Kedadian iki tak alami nalika aku isih kerja ing Kalimantan ing daerah Sungai Dalam sing isih kalebu provinsi Kalimantan Selatan. Cerita saka Em Rizal ing Cepu bersama tim Cimah.